ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲ ਸੁੱਟੀਏ सिरत गंदी दुर्विटे मुमर पर तू इतना क्यों अब्यूज करे तू जब से पैदा हुआ है लल्लू सुबह शाम क्यों बूज करे तू जहर लगा के होता ते मैं आ जा तेनू किस करांगा दोनों मर जावांगे बेबी तब भी तुझको मिस करांगा गाली देगा जो भी मुझको उसकी टैटे फिस करांगा राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए से वे हाय और मंजिल हसे